NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Informateur Plasterk zegt dat de formerende partijen afgelopen weekend hebben doorgepraat. Er waren gesprekken tussen partijleiders met en zonder de informateur. Ook vandaag wordt er weer gepraat door PVV, NSC, VVD en BBB. Bij een chemisch bedrijf in Meerne in Utrecht is een gevaarlijke stof vrijgekomen na een explosie. Het gaat om nikkelpoeder. Drie medewerkers hebben dat ingeademd en zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de veiligheidsregio is er geen gevaar voor de omgeving. De grote brand in een terminal van het Russische gasbedrijf Novatek is na ruim een dag helemaal uit. De brand bij het complex aan de Oostzee begon in de nacht van zaterdag op zondag. Oekraïnse media melden dat het ging om een droneaanval van Oekraïne. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil dat ook oudere Boeing 737 vliegtuigen extra gecontroleerd worden. Aanleiding is het incident met een deurpaneel begin deze maand bij een toestel van het type 737 MAX 9. Dat stuk viel uit de romp en het vliegtuig van Alaska Airlines moest een noodlanding maken. ANWB-verkeersinformatie. De avondspits is begonnen met een aantal ongelukken. Om te beginnen de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat inmiddels 3 kilometer file en hou rekening daar met 10 minuten oponthoud. Dan de A50 Oost richting Arnhem. Bij knooppunt Grijshoort is eerder vanmiddag vanochtend al een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is nog altijd dicht. Omrijden kan via Arnhem over de A15 en de A325. Rijkswaterstaat hoopt rond 4 uur de weg weer te kunnen vrijgeven. Dan de A58 Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Galder is een vrachtwagen gekanteld. Die ligt dwars over de rijbaan, is voorlopig ook nog altijd dicht. Omrijden kan via de noordkant van Breda over de A16 en de A59 en de A27. En op de A58, de andere kant op, Tilburg richting Breda, daar staat een kijkersfile van 5 kilometer met 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, het is 3:30, dus weer de hoogste tijd voor economie op NPO Radio 1. Als u deze muziek hoort, waar moet u dan aan denken? Ja, natuurlijk zegt u dan, dit is de muziek van de Efteling. En daar dreigt dit te gebeuren. Ja, want net als veel bedrijven heeft de Efteling ook te maken met een overvol stromennet. Dat wil je echt niet als pretpark. Stel je voor dat je daar hangt boven in die Python. En dus bedachten ze een oplossing. Meer daarover zometeen. Geld of je leven. Maar eerst, kijkt u wel eens naar uw loonstrook? Misschien goed om dat een keer te doen. Deze week krijgen de meeste mensen in loondienst hun eerste loonstrook van dit jaar, 2024. En er verandert nogal wat. In het kort, we gaan er allemaal op vooruit. Hoe dat komt en wie profiteert er vooral? Ik ga dat vragen aan Dick van Leeuwarden, expert wet en regelgeving bij salarisverwerker ADP. En aan HR-expert Kilian Wawoe. Welkom beiden. Goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Meneer van Leeuwarden, heeft u hem zelf al gehad, de loonstrook? Nee, nog niet. In ons komt hij altijd op de 24e. Oh, het duurt nog 2 dagen dus. Moet nog 2 dagen wachten. Ja, en heeft u wel een idee hoe het voor uzelf uitpakt? Om en erbij wel, ja. Ik denk dat ik met de massa mee ga, dat we ongeveer 75 euro netto erop vooruit gaan. Dat is toch fijn. Ja, zeker. Ja, en iedereen gaat er dus op vooruit, zegt u, de massa? Ja, er is een hele kleine groep werknemers tussen de 21 en de 18 jaar. Dus ouder dan 18 jaar. Ja. Die hebben opeens te maken vanaf 2024 met een mogelijk verplichte deelname aan een pensioenregeling. Als er een pensioenregeling is. Hmm. En zij gaan dus pensioenpremie betalen terwijl ze dat niet gewend zijn. En dat zou de vooruitgang iets kunnen temperen. Ja, maar dan alsnog gaan ze onderaan de streep netto er wel op vooruit. Waarschijnlijk wel, maar ja. Dat is even de vraag. Wat, dat verschilt weer per medewerker. Hangt van het salaris af, hangt van het pensioenreglement af. Ja, ja. Dus daar is heel lastig een algemeen beeld in te geven. Maar de mensen die al pensioen betaalden, die het gewoon gewend waren, die gaan een beetje allemaal die orde van grootte van die 75 euro. Orde van grootte, modaal salaris gaat er om en erbij de 75 euro netto op vooruit. Ja, ja. Is er de groep die de bekaart afkomt, is dan de groep die het pensioen moet gaan betalen. Maar goed, daarvan kan je zeggen, dat leg je in voor later. U heeft de laptop meegenomen. U zei van, als die cijfers gaat vragen, heb ik in ieder geval op een laptop staan. Is het zo ingewikkeld allemaal, die hele systematiek? Nou, een salarisstrook lezen is kan best wel ingewikkeld zijn. We proberen wel in Nederland de regelgeving natuurlijk eenvoudiger te maken. Maar dan zie je toch vaak wel een tegenbeweging dat bedrijven of bedrijfsorganisaties daar weer compenserende maatregelen dus voor gaan nemen en daar weer aanvullende of particuliere verzekeringen voor af gaan sluiten. En die komen dan ook weer op die salarisstrook en die maken het dan juist weer wat ingewikkelder. Ja, ik heb ook wel eens met de salarisverwerker bij ons binnen het bedrijf gemaild van, joh, wat betekent dit nou, die afkorting op die loonstrook? Ja. Waarom moet dat eigenlijk zo ingewikkeld? Ja, ik denk dat dat eenmaal in het DNA van Nederland zit. We hebben natuurlijk met sociale voorzieningen te maken. We betalen allemaal belasting. We hebben zogenoemde aanvullende verzekeringen. We hebben nog bepalingen die uit de bedrijfstakken komen. Denk aan pensioenpremies, excedentregeling. Dat is al een moeilijk woord. Ja. Ja, Kilian Baboe knikt. Ja. Dat maakt het ingewikkeld. Terwijl u HR-expert bent, u moet ja, het weten. Ik vind het, ook, het vindt hogere wiskunde af en toe, ja. Ja. Hebben we het met z'n allen zo ingewikkeld gemaakt terwijl het niet nodig is? Nee, het is ook gewoon een hele complexe materie. En zoals net al werd gezegd, mensen willen natuurlijk ook een pensioen hebben. En er wordt ook geld opzij gezet voor als je ooit werkeloos wordt en dat soort dingen meer. Ja, het is gewoon heel complex, dus je kan het ook niet altijd makkelijker maken. Eigenlijk is dat loonstrookje, de ingewikkeldheid is het symbool van dat we het eigenlijk wel verrekt goed hebben geregeld hier in dit land. In feite wel. Ja. Ja. De groep die echt feest viert, met alle respect zeg ik dan, dat is degene die minimumloon verdienen. Want die maken een sprong. Dat klopt. En dan met name als je op of rond het minimumloon zit en je hebt een werkweek van meer dan 36 uur. Ja. Die gaan er behoorlijk op vooruit. Die gaan er netto meer dan 200 euro op vooruit. Ja, want nog even, hoe komt dat ook alweer? Dat komt te maken dat we vanaf 2024 met een minimumloon per gewerkt uur te maken hebben. Ja. In het verleden hadden we een minimumloon per maand, €1.995. En of je 40 uur per week werkte of 36 uur per week werkte, je had recht op die €1.995. En dat is dus nu veranderd. Dus werk je bij een 36-urige werkweek, dan blijft het om en bij die €2.000. Maar bij een 40-urige werkweek stijgt het minimumloon naar €2.317. En dat is een forse stijging. Ja, meneer Wawel, vorig jaar was u ook bij ons te gast om het over de eerste loonstrook van 2023 te hebben. Toen zei u dit. Dat het waarschijnlijk niet genoeg is om de inflatie te compenseren. Dus je gaat wel iets op vooruit, maar onderaan de streep ga je er waarschijnlijk op achteruit. Nou, dan gaan we er weer op vooruit. Eventjes naar de groep die het minimumloon verdient, waar het dan net over gaat. Is het dit keer voor hen wel genoeg om er echt op vooruit te gaan? Nou, dat is misschien wel goed om even nog één stapje terug te gaan. We hebben in Nederland jarenlang een inflatie gehad die ergens tussen de 1 en 2,5% was. Dat was eigenlijk standaard. We kenden niet echt hele hoge inflaties. 2022 hebben we een inflatie gehad van wel 10%. En dat is een gemiddelde. Dat is ook heel belangrijk. Als je een tochtig huis hebt en 5 kinderen, had je veel meer last van inflatie dan als je er letterlijk warmpjes bij zat. Dus het verschilt nogal per persoon. En het punt is, als je er 10% bij krijgt, terwijl de inflatie 10% is, dan is dat dus niks. Dat is dat, nou, niet een sigaar uit eigen doos, maar het is een compensatie voor het feit dat het leven steeds duurder is geworden. Uh-huh. Nou, wat lastig te. Uw vraag is nu heel lastig om te beantwoorden, omdat het per sector afhankelijk is of je nou al nog een loonsverhoging hebt gehad of niet in die tussentijd. Maar met name de mensen die het minste geld hebben, hebben ook het meeste compensatie nodig. Ja, dus diegenen die het minimumloon verdienen, die hebben het ook echt nodig. Ik zat even snel te kijken. 10% is de keer verhoogd, geloof ik, 2022, einde 2022. Ja. Nu sowieso weer 3,75%. En dat uurtarief, de mensen die dat verdienen, dat minimumloon, gaan die er dan, zeg maar, toch even die vraag weer daadwerkelijk wel echt op vooruit? Ja, nu? Ik ga eigenlijk wel een hulplijn inroepen van mijn buurman, maar mijn inschatting is dat ze er nu wel op vooruit gaan. Oké, dat is echt. Is dat zo, meneer? Nou ja, kijk, het is wat Kilian ook zegt. Hè. Je moet wat voor wat betreft, ja, wat doet hij? Ja, wat doen de prijzen in de supermarkt? Hoe gaan de supermarkten bijvoorbeeld dadelijk die hogere lonen, die toch veelal in die branche, de minimumlonen, de vakkenvullers en dergelijke, dus zullen zijn. Hoe gaan die supermarkten bijvoorbeeld die prijzen dan weer doorberekenen? Ja, wat is uw idee daarvan? Ik heb daar geen idee van, maar ik kan me wel voorstellen dat dat wel doorberekend zal gaan worden. Als een bedrijf met hogere kosten geconfronteerd wordt, hogere loonkosten, dan zullen ze dat gaan doorberekenen. Maar voor die mensen zelf is het in ieder geval, die kunnen echt wel hier vanuit hieruit aannemen dat ze er daadwerkelijk, ook gezien alle inflaties, hoge cijfers, er wel wat echt op vooruit gaan. Die zullen in hun, op hun salarisstrook, die ze dus deze week ontvangen, zien dat ze er ruim €200, €210 op vooruit gaan, netto. Ja. Wat betekent dat voor hun leven, meneer Wawel? Ja, heel veel. Omdat inflatie, als je kijkt naar hoeveel boodschappen je koopt ten opzichte van je totale inkomen, hoe minder geld je hebt, hoe groter dat gedeelte is. He, dus iemand die van een minimum leeft, besteedt zijn geld over het algemeen aan eten, drinken en huisvesting, en niet aan een hele verre reis, want die kun je vaak gewoon niet betalen. Dus die inflatie, daar heb je het meeste last van als je onderaan het loongebouw zit. Dus dat die mensen nu wat meer krijgen, daar is iets voor te zeggen. Maar er is nog een discussie die daarbij speelt. speelt, is dat we best wel veel mensen hebben die weinig verdienen, maar die halen we weer uit het buitenland. En dat is nu echt een arbeidsmigrant. Het is nu echt een discussie dat er heel veel banen worden gecreëerd aan de onderkant van het loongebouw, die vervolgens worden ingevuld door mensen die we niet hebben. Dus vervolgens moeten we die mensen weer hier naartoe halen. En een discussie nu is, moet dat minimumloon eigenlijk niet nog hoger worden, om eigenlijk te voorkomen dat we dus heel veel mensen hier naartoe moeten halen, waar we dan vervolgens weer geen school, geen ziekenhuis of geen huis meer voor hebben. En wat denkt, hoe kijkt u daar tegenaan? Zou dat nog meer omhoog moeten dan? Het is een politieke keuze. Dus ik kijk het van de wetenschappelijke kant. Van wat is het gevolg van een bepaalde maatregel? Ja, dat de rest maar ook omhoog gaat. Alles wat er net boven zit, moet ook allemaal omhoog dan. Precies, maar er was net een rapport over arbeidsmigratie, dat we dat misschien toch maar eens moeten gaan indammen. Maar een van de manieren om dat te doen is dus het minimumloon verhogen. Ja, maar die mensen zijn er toch helemaal niet? Nee, en dat zal dus betekenen dat we afscheid moeten nemen van een aantal sectoren. En je moet je ook afvragen, hè, we halen bijvoorbeeld mensen hier naartoe die dan de boodschappen van 100 meter verderop naar ons toe brengen. Ja, daar kunnen we misschien ook best zonder. Oké, dus achter dat loonstrookje zitten nog weer dit soort discussies die waar we mee te maken krijgen sowieso. Ja. Meneer van Leeuwen, ik vroeg me af, fijn dat u er ook 75 euro op vooruit gaat. Ik waarschijnlijk ook. En iedereen die. Bent u in loondienst, meneer Jansen van de Efteling? Zeker. Kijk, nou ja, gaat u er ook op vooruit. Wie betaalt dit? Nou, uiteindelijk. Waar de stijging van het netto-loon, dat wordt met name gefinancierd dat we minder belasting betalen, dus over het loon. En met name op het loon op arbeid. Omdat de zogenoemde arbeidskorting, dat is een korting op de jou te betalen belasting. Ja. Als je werkt, die stijgt wederom fors met bijna 500 euro. En daar profiteer je van als werknemer. Oké, kan je dat ook een sigaar uit eigen doos noemen? Meneer Wawu? Ja, ik vind van wel. Kijk, op het moment dat we allemaal minder belasting betalen, al die voorzieningen die we hebben, die kosten geld. En iemand moet dat op een gegeven moment toch weer gaan ophoesten. Om nog even de vraag te beantwoorden van de supermarkt. In de supermarkten zijn de marges, hè, dus hoeveel een supermarkt verdient, die zijn gewoon heel erg dun. Dus ze zullen hun geld uit iets moeten halen. Ja, en als het personeel duurder wordt, dan worden de boodschappen ook weer duurder. Ja, dat is één reflectie die natuurlijk kan optreden. Maar wat er aan ten grondslag ligt, is dus een politieke keuze om ons meer geld in het mandje te geven, zal ik maar zeggen. Maar de tijd dat er in Den Haag een overvloed aan geld is ook voorbij, toch? Ja, die lijkt wel voorbij. Maar het zijn natuurlijk twee zaken. Hè. Je hebt die verlaging van de belasting, dus op het loon. En je hebt de stijging van het minimumloon door die wet minimum. Ja, ja. Minimum. Uurloon. Ja. Naar aanleiding van je vraag van zojuist, er is vorige week al door minister Van Gerp gezegd, door de minister gezegd dat het minimumloon per 1,7 aanstaande nog een keer extra stijgt met 3,7% bovenop de halfjaarlijkse indexatie die sowieso altijd al gebeurt. Dat is dus, als het gaat om minimumloon, het wordt nog weer extra verhoogd. Maar nog eventjes de vraag van voor ons allemaal. Dat wordt dus gefinancierd omdat de belastingen wat omlaag gaan. Dus er stroomt in Den Haag gewoon minder geld in, Kilian Wawu. En straks moeten we misschien gaan bezuinigen of? Ja, nou ja, we hebben de afgelopen jaar natuurlijk heel veel geld uitgegeven aan corona en dan allemaal hele zinvolle dingen. En de tijd gaat op een gegeven moment komen dat we dat moeten gaan ombuigen. Dat is onvermijdelijk. Maar is dit wel slim dan? Om ons allemaal 6, 7 tientjes in de maand netto erbij te geven? Ja, ook dat is een politieke keuze. De gedachte daarachter is waarschijnlijk dat mensen echt heel veel last hebben van inflatie. Ik bedoel, vraag aan mensen wat ze erg vinden. Dan zeggen ze mijn koopkracht. Ja. En ik weet dat ik mezelf herhaal, maar aan de onderkant van het loongebouw is die klacht het grootst, want die hebben het meeste last van. Dus er is ook wel wat voor te zeggen. Alleen het is niet eeuwig vol te houden. En dus de generieke keuze om iedereen erop vooruit te laten gaan, is dat dan een verstandige geweest? Nou, wat het beeld van de regering is natuurlijk dat werken dat moet lonen. Ja. Daar komt dan ook weer dat wordt gerealiseerd door de verlaging van die, of de verhoging van die heffingskortingen. Met name die zogenoemde arbeidskorting. Ja. Daar zie je nu ook een discussie ontstaan, wordt dat gat met werken en niet werken, als je buiten jouw schuld om in een arbeidsongeschiktheidssituatie terechtkomt, wordt dat gat nou niet te groot. Want als je in een arbeidsongeschiktheidssituatie zit, heb je geen recht meer op die arbeidskorting, omdat je niet werkt. Okay, dus en dat is al gauw netto iets meer dan 400 euro in de maand, op het moment dat je op het maximum van die van ja, ja. die arbeidskorting ja. zit. Dus we hebben heel lang gezegd van werken moet meer lonen, meer lonen, meer lonen. En nu komen we al op het vlak, bent u dat eens, meneer Wawoe, dat ja, we gaan zeggen van hey, wordt het niet, gat niet veel te groot? Niet helemaal, omdat het politiek soms moeilijk uit te leggen is. We hebben situaties gehad dat we 400.000 vacatures hadden en 400.000 werkelozen. Ja. Nou, die cijfers die zijn natuurlijk niet altijd in evenwicht, maar in ieder geval er zijn heel veel mensen staan langs de kant. En dan zijn er ook heel veel kiezers die zeggen, we willen dat arbeid weer loont. Dus we willen een soort van premie geven, een soort van extra, als er maar meer gewerkt wordt. Dus dit is de gedachte die daar vaak achter zit. Maar ja, op een gegeven moment kom je inderdaad in de situatie van, ja, is dit nog eerlijk ten opzichte van de mensen die niet werken, terwijl ze dat wel zouden willen? Want die zijn er natuurlijk ook. Ja, en zo kom je elke keer bij een politieke keuze uit. Nou, het sentiment de laatste jaren is, laten we allemaal in ieder geval een compensatie geven voor die hoge prijzen. Ja. En de mensen die onderop zitten het meest. Er komen ook luisteraarsreacties binnen. Tot slot, meneer Van Leeuwen. Iemand vraagt zich af, ik denk dat het voor hemzelf geldt. Als je in de AOW zit, krijg je er dan ook geld bij? De netto AOW-uitkering, die stijgt in ieder geval. De aanvullende pensioenen, die stijgen maar heel marginaal. Sowieso omdat die zogenoemde arbeidskorting, ja. Die claimen zij niet. Okay. Maar die gaan er met marginaal op vooruit. En dat wordt weer gecompenseerd door de hogere netto AOW-uitkering. Oké, ook ietsjes erop vooruit dus. Okay. Ik dank jullie beiden hartelijk voor dit gesprek. Dick van Leeuwen van ADP en Kilian Wawoe, HR-expert. Geld of je leven. Slecht nieuws voor de fans van de Efteling afgelopen zomer. Net als honderden andere bedrijven in Nederland kregen te maken met de problemen rond ons overvolle stroomnet. Gevolg zou dan zijn dat een nieuwe attractie en het hotel in aanbouw niet op volle toeren zou kunnen gaan draaien. Maar de Efteling heeft sindsdien niet stilgezeten. Bij mij te gast is Mark Jansen, technisch directeur van de Efteling. Van harte welkom, fijn dat u er bent. De badge van de Efteling op. Nee, moet er representatief uitzien. Ja, nee, dat is zeker gelukt. Ik zei aan het begin van de uitzending van en dat is ook een brief die minister Jetten vandaag trouwens naar de Tweede Kamer stuurt, van honderdduizenden huishoudens moeten zich erop voorbereiden dat ze ook bij normaal gebruik soms tijdelijk afgesloten kunnen worden van stroom vanwege het overvolle elektriciteitsnet. Zou het er niet gebeuren dat ik boven in de Python hang en dat die, of in de Baron zit en dat die opeens stilstaat? Nee, daar moet je niet aan denken. Het zal ook niet zo gauw gebeuren omdat we dit goed in de gaten houden. En het voordeel is, als hij hem over het topje is, komt hij beneden wel aan. Oké. Is dat de wet van zwaartekracht of zit daar meer achter? Nee, dat is pure natuurkunde. Oké. Goed, als ik aan de stroomverbruikers denk ik nou niet meteen aan de Efteling. Hoe komt dat nou eigenlijk? Dat komt omdat wij een verhalenverteller zijn. We zijn een sprookjespark, we zijn een attractiepark. Je komt bij ons om een leuke dag te hebben, onbezorgd met vrienden, familie. En dan denk je niet gelijk aan harde dingen als loonstrookjes of elektriciteit. Nee, even weg van inflatie, weg van zo'n overvol stroomnet. Precies, alle problemen even op de parkeerplaats laten, zeg maar. Ja, die blijven achter als je bij ons de parkeerplaats opdraait. Ja, nou ja, dat is goed als die beleving er is, maar achter de andere kant van de medaille is, en daar bent u elke dag druk mee, dat u wel uw hoofd breekt over dat stroomnet van tegenwoordig. Zeker. Want wat is er nou aan de hand? Er is veel probleem, want dat stroomnet, je kunt niet volledig aangesloten worden of wat dan ook. Jullie hadden je toch goed voorbereid, want ik heb iets gelezen over een aparte stroomkabel die is getrokken voor jullie. Zeker. De Efteling groeit al jaren en op een gegeven moment bereikten wij de maximale aansluitvermogen van onze bestaande kabels. De snelweg werd gereviseerd bij de Efteling langs. En we hebben daar een extra stroomkabel naar ons verdeelstation in Tilburg-Noord gelegd. Waarbij wij tot in lengte van dagen genoeg transportcapaciteit hebben. Ja, dus u dacht van dan hebben we het goed geregeld. De stroomsnelweg ligt er dan. Er kan genoeg stroom doorheen om ons van stroom te voorzien. Ja. Maar dat is niet helemaal het geval? Nee, want wij hebben een contractvermogen wat we af mogen nemen. Bij de energiemaatschappij? Nee, bij de netbeheerder. Bij de netbeheerder. Ja. Dus wij rekenen onze kilowattuur af bij de energiemaatschappij, net zoals thuis. Maar u heeft zelf thuis ook een aansluiting van of Liander of Enexis of een van de andere netbeheerders in Nederland. Ja. En wij ook, alleen een grote. En daar hebben we een verhogingsaanvraag ingediend. En we staan op de wachtlijst. Want net zoals de rest van Nederland, netcongestie op het station Tilburg-Noord, waar wij aangesloten zijn. Enexis rapporteert daar ook maandelijk over. En tot de tijd dat daar capaciteitsuitbreiding plaatsvindt, kan er even niks. Ja, en dat was een lelijke streep door de rekening voor jullie. Dat viel even tegen, ja. Ja, want ik zei net, jullie waren bezig met een nieuwe attractie en een hotel in aanbouw. Kortom, jullie hebben meer stroom nodig. Ja. Dus dat u voor de keuze of die vernieuwingen niet doorvoeren of iets anders bedenken. Of iets anders bedenken. En ook de vernieuwingen, de uitbreidingen, dat is één. Maar ook de energietransitie die wij doormaken is twee. Die kost ook veel extra vermogen. Ja, want u wilt wanneer energie neutraal zijn? In 2030 willen we klimaatneutraal zijn. Dat is al best snel. Ja, dat is heel snel. Ja, over 6 jaar. Dan wilt u, en oké, eerst even over dat eerste. Ja. Nou, bij de uitbreidingen, daar hebben wij wel prognoses van gemaakt. En die met Enexis gedeeld. En gezegd, nou, er komt een moment dat wij ons vermogen gaan overschrijden. Daar zijn we zelf mee aan de gang gegaan. Dus we besparen natuurlijk in het park. We hebben dik 25.000 zonnepanelen gelegd. Dus we kunnen ook op een mooie dag echt wel zelf flink opwekken. Maar goed, de zon schijnt niet altijd als je het nodig hebt. En in de winter ook niet. Dus we zijn verder gaan kijken. Dus hoe kun je nou die aansluiting maximaal gebruiken zonder eroverheen te gaan? En daarvoor hebben wij een batterijsysteem aangeschaft. Ja, dat is geen klein batterijtje, neem ik aan. Nee, dat zijn twee flinke zeecontainers. Flinke zeecontainers, serieus? Ja, letterlijk zo. Kunnen we die zien ook, of zijn die netjes weggewerkt? Ze worden opgesteld bij onze zonnepaneelvelden. Dus als je een keer met de hond helemaal rond de Efteling wandelt, dan kun je ze zien staan, maar de dagjesbezoeker zal ze niet zien. Maar dat klinkt eigenlijk, met alle respect, als een hele simpele oplossing. Goed bedacht, maar niet revolutionair, zou ik zeggen. Of zegt u van ho-ho? Nou, zeker niet revolutionair, maar op deze schaal, voor onze aansluiting, is het toch wel een van de weinige in Nederland. Er zijn batterijparken die echt groot op het hoogspanningsnet aansluiten met grote batterijen. Maar dat wij als zelfstandig bedrijf dit van deze orde grote 6 megawattuur gaan zetten, dat kom je nog niet veel tegen. Nee, en bestond het wel? Zeker, zeker. Alleen wat wij doen is, we hebben deze batterijen in de markt uitgezocht, een heel selectietraject. En dan merk je dat er toch best wel leveranciers zijn die van klein tot groot alles leveren. Ja, want ik begrijp dat u te raden bent gegaan bij ASML bijvoorbeeld. Ja, wij hebben met een goede connectie met de bedrijven in Midden-Brabant. Dat is ook een van de kernwaarden van de Efteling. Dus we hebben overlegd met de TU Campus, met Eindhoven Airport, met ASML en ook de bedrijventerreinen in Waalwijk. Ja. Die zitten allemaal een beetje met dezelfde problematiek. Ja, en dat zijn de zeecontainers wat gewoon een container, een grote batterij. Ja, een batterij bestaat uit kleinere packs en weer uit kleinere celletjes. Ja. Dus je kunt ze maar uit elkaar slopen. Maar het zijn twee grote zeecontainers. Ja. Ja, dus u bent eigenlijk uw eigen energieleverancier geworden? Nou, bijna. Zo niet. Wij werken zelf redelijk wat zonnevermogen op. Maar we hebben nog steeds de aansluiting van Enexis nodig. Maar wij kunnen dus als we te veel zonnestroom opwekken, kunnen we het opslaan. En ook als er geen zon is, kunnen we op momenten dat het net het rustig heeft, energie opnemen. En als het net het heel druk heeft, als het dus congestie is, dan kunnen wij het vermogen van de Efteling verlagen. En daarmee verlichten we de congestie op station Tilburg-Noord. Ja, precies. Dus u kunt ook reguleren, zal ik maar zeggen, hoeveel stroom u verbruikt op een bepaald moment. Juist. Als u dat nou niet had bedacht van die batterij, wat had ik als bezoeker daar dan van gemerkt? Dan had je twee dingen gemerkt. Is dat onze uitbreiding die we nu gaan doen, dat we die nog net kunnen doen, maar dat het dan ophoudt. Met die attractie en met dat hotel. Ja, dus met de Dans Macabre en het Efteling Grand Hotel. Ja. En wij zijn de verduurzamingsstrategie, dus om aardgas en andere stookmiddelen, fossiele brandstof het park uit te krijgen, dat gaat dan ook stoppen. Want we kunnen niet blijven verduurzamen. En kan dat nu wel? We hebben nu een prognose gemaakt dat we in ieder geval de komende jaren vooruit kunnen. Daar zijn die batterijen op uitgezocht, gedimensioneerd. Daar hebben we simulaties op gedraaid. Dat we de komende 3-4 jaar daarmee vooruit kunnen. Ja. En we hebben in gesprek met Tennet en Enexis ook begrepen dat ongeveer ook de tijdlijnen zijn dat er weer wat ruimte op het Brabantse net komt. Oké, maar als we het over 2030 hebben, zo over 6 jaar, dan wilt u van het gas af zijn. Juist. Wat draait er nou bijvoorbeeld op gas in de Efteling? Veel verwarming. Verwarming van de gebouwen. Frituren al een stuk minder, want we frituren voor een heel deel al elektrisch. En ook onze poffertjesplaat is inmiddels omgebouwd. Ja. Dat was ook een gasplaat. Maar met name de gebouwverwarming, gebouwkoeling, dat vraagt heel veel energie. En daarvoor zijn we bezig met een roadmap aan verschillende bodemenergiesystemen. Om dus te zorgen dat we straks bijna geen aardgas meer gebruiken. Oké, gaat dat lukken, die 2030? Als we de roadmap door kunnen zetten zoals we die nu gepland hebben staan, dan zou het moeten lukken. Maar van wie is dat afhankelijk of u hem door kan zetten? Dat is afhankelijk natuurlijk, is een flinke financiële investering. Dus daar zijn we nu naar aan het kijken of hoe we dat moeten projecteren. En het moet ook allemaal zo gaan vallen met de smart grid oplossing die we willen gaan maken. De flexibiliteit op onze stroomaansluiting. Ja. En de afspraken die we met Enexis kunnen maken. Ja, toch eventjes een worst case scenario. Stroom kan ook wel eens misgaan. Vanmorgen in Amsterdam. Ja. Ik kwam hier aan op Sloterdijk om lekker naar school te gaan. En alle stroom is uitgevallen, dus we kunnen gratis met de trein en weer naar huis. lekker dan. Dat wil je natuurlijk ten alle tijden voorkomen. Ja. Zegt u ook van dat is uitgesloten nu met die zeecontainers die we hebben staan? Ja, dat we echt in één keer geen stroom hebben, dat is daarmee uitgesloten. Mocht er in het net iets fout gaan, zoals we vorig jaar in januari hebben gehad in de regio Midden-Brabant, dan zit de Efteling ook zonder stroom. Ja. Wat kunnen nou bedrijven? Het is vandaag volop in het nieuws. VNO-NCW waarschuwt van bedrijven vertrekken misschien wel omdat